și a spus povestea vieții lui. I just want to share a little bit about mine. Aș vrea să vă spun și eu câte puțin despre a mea. Well, I grew up in America. Am crescut în America. And everything was perfect the end. Și totul era perfect. No, that was not it at all. Okay. Nu așa a fost. Well, I did grow up in America. Dar totuși am crescut în America. And my family were drug addicts. Și familia mea erau toți dependenți de droguri. My mom had me when she was 16. Mama mea m-a născut la vârsta de 16 ani. So people told my family that they were going to be nothing. Așa că oamenii spuneau familiei mele că ei nu vor fi nimic. My mom dropped out of high school. Mama mea a abandonat liceul. And my dad left her, like my dad left her at the age of 17. Și tatăl meu a părăsit-o la vârsta de 17 ani. So it was just me and my mom. Așa că eram doar eu cu mama mea. But when she had me, dar când m-a născut, she wanted to make better life choices. Își dorea să facă alegeri de viață mai bune. She went to school. A mers la școală. And she worked. Lucra. And she placed me in the care of my grandparents. Și m-a pus în grija bunicilor mei. So that she could afford to have me. Ca ea să-și poată permite să mă crească. But life was not always easy. Dar viața n-a fost întotdeauna ușoară. At the age of 3, la vârsta de 3 ani, I was kidnapped. Am fost răpit. My family found me. Familia mea m-a găsit. At a drug house. La o casă unde se adună dependenții. With marks all over my body. Cu scars. Semne cu cicatrici pe tot trupul meu. Some I still have the shadows of the scars on my body today. Încă mai am urmele cicatricilor care le aveam atunci pe corp. My uncle, my dad's brother had kidnapped me. Unchiul meu, fratele tatălui meu m-a răpit. And my grandmother, my dad's mom, și mama tatălui meu, adică bunica mea, did not want anyone to find out what had happened. Nu vrea să afle nimeni ceea ce s-a întâmplat. So she covered up the scars. Și a acoperit cicatricile. So my mom had placed me in the care of my grandmother. Așa că mama mea m-a pus în grija bunicii mele. So that she could work and go to school. Ca ea să poată să meargă la școală și să lucreze. It was around my fourth birthday. A fost cam pe la ziua mea de 4 ani. So about 4 days later, my mom came and got me. Și după 4 zile, după ziua mea, mama mea a venit și m-a luat. And to celebrate my birthday, she took me to a movie theater. Și ca să sărbătorim ziua mea de naștere, ea m-a dus la un cinema. So in the movie theater, așa că la cinema, I began to itch and I was hurting in the movie theater. Începusem să am mâncărimi și dureri acolo în sala de cinema. She didn't notice any scars on me because of the weather. I was born in November. Nu a observat nicio cicatrice pe trupul meu pentru că eu m-am născut în luna noiembrie. But as I started to complain and just fumble, și în timp ce eu începeam să mă plâng și să mă bâlbâi, she took me inside the bathroom. M-a dus la toaletă. And removed my jacket. Mi-a dat jos geaca. And then later on removed my shirt. Mi-a dat jos tricoul. And she picked me up. Și m-a luat în brațe. And I still remember this to this day. Și încă mi-aduc aminte de asta ca și cum ar fi fost ieri. And just grabbed me and said, "Who did this?" M-a luat în brațe și m-a întrebat cine a făcut asta. And I explained to her. Și am explicat. And she rushed me to the hospital. Și m-a dus repede la spital. And I didn't see my family for 3 days. Și nu am văzut familia timp de 3 zile. The doctors questioned me. Doctorii mi-au pus întrebări. And I told them that it was my uncle who had did that. Și le-am spus că de fapt unchiul meu a făcut aceste cicatrici. But my dad's family, dar familia tatălui meu, denied everything. A negat totul. Even the words of a child. Chiar și cuvintele unui copil. So I did not see my dad's family for many years. Așa că eu nu am văzut familia tatălui meu timp de mulți ani. My mom gave her life to God. Mama mea s-a dedicat lui Dumnezeu, și-a dedicat viața lui Dumnezeu. And she was just a strong woman. Și a fost o femeie foarte puternică. She became a nurse. A devenit asistentă. And as she got to know God, și în timp ce ea a început să-l cunoască mai mult pe Dumnezeu, she wanted a better life for all of us. Își dorea o viață mult mai bună pentru fiecare din noi. So she decided to let me see my dad's family again. Așa că ea a decis ca să mă lase să vizitez familia tatălui meu. Out of a right heart, she decided to let me see them. Dintr-o inimă curată, ea a decis ca eu să-i pot vizita. So, but in having communication with them, așa că în timp ce comunicam cu ei, they did not have the right motives. Ei nu aveau motivele bune. They did not want to see me for just for me. Ei nu vreau să mă vadă pe mine pentru cine sunt eu. They wanted to help my uncle's case, so they used me. Ei vreau doar să-l ajute pe unchiul meu în cazul lui și ei doar se foloseau de mine. They fed me lies. Mi-au spus minciuni about my mom, despre mama mea, about myself, despre mine însumi. And they snuck me off to lawyers. Și m-au trimis la avocat. And told me not to tell anyone what was going on. Și mi-au spus să nu spun la nimeni ceea ce s-a întâmplat. But in doing that, dar în timp ce a făcut asta, they spoiled me. M-au răsfățat. Anything that I wanted, orice îmi doream, I got. Am primit. I went on vacations to foreign places. Am mers în excursii în țări străine. And I was the only grandchild or child who got to do these privileges. Și am fost singurul copil care a avut aceste privilegii. But in doing this, I didn't know who I was. Dar făcând asta, eu nu știam, nu cunoșteam cine sunt eu de fapt. I was in such a state of depression that I was suicidal. A fost într-o asemenea stare de depresie încât aveam tendințe sinucigașe. I felt like I had to please everybody. Simțeam că trebuie să fac pe plac tuturor. I didn't know who I was. Nu știam cine sunt de fapt. There was this one church service I went to. Am fost odată la o slujbă la o biserică. At the age of 15. La vârsta de 15 ani. And God was speaking to me directly through the pastor. Și Dumnezeu îmi vorbea mie direct parcă prin pastor. So I went and I gave my life to God. Așa că m-am dedicat viața lui Dumnezeu. But I didn't know what it really meant. Dar nu știam ce înseamnă asta de fapt. I was still depressed. Încă eram deprimat. But in giving my life to God, dar în dăruirea vieții mele lui Dumnezeu, I realized he was pursuing me. Am realizat că el de fapt mă urmărește. There was one morning I had planned to kill myself. A fost o dimineață în care eu plănuisem să îmi iau viața. I was in middle school, 8th grade. Eram în clasa 8-a. And I found these pills. Și am găsit niște pastile. I didn't take them right then, but I placed them under my bed. Nu le-am luat chiar atunci, dar le-am pus sub patul meu. I went to school. Am fost la școală. Had an okay day at school. Had an okay day at school. Am avut o zi okay la școală. My mom comes to pick me up from school. Mama mea a venit să mă ia de la școală. And we go to my grandmother's house, my mom's mom's house. Și mergem la casa bunicii mele, adică la mama mamei mele. And she had given her life to God. Și aș dăruise deja viața lui Dumnezeu. So my mom just had me to run inside to grab something. Așa că mama mea m-a pus doar să fug până în casă să iau ceva. And we were quickly headed home. Și ne-am îndreptat repede spre casă. But as I ran inside to grab whatever it was inside of my grandmother's house, dar în timp ce eu alergam ca să iau ceea ce ea m-a pus să iau din casa bunicii mele, she had happened to be praying and reading her Bible. Ea se ruga și citea Biblia. So I ran in. Așa că eu am intrat înăuntru. Ran out. Am ieșit afară. And shortly after, și după puțin timp, she comes flying out of the door. Vine ea repede, fugind prin ușă. Almost falling down the steps. Aproape că a căzut pe scări. Because God had spoken to her. Pentru că Dumnezeu i-a vorbit. About me. Despre mine. And what I was going through inside. Și despre ce simțeam eu în interior. She grabbed me by the back of my shirt. M-a prins de spatele cămășii. And told me to come back inside. Și mi-a spus să vin repede înăuntru. And told me these words. Și mi-a spus aceste cuvinte. That I will never forget. Pe care nu le voi uita. Don't you dare think about taking your life. Să nu te gândești niciodată să-ți iei viața. Because God has such a calling on your life. Pentru că Dumnezeu are așa o chemare măreață pentru viața ta. That many people would miss out on knowing him. Că mulți oameni nu ar avea ocazia să-l cunoască dacă tu ți-ai luat viața. I broke down. Atunci am început să plâng. I don't even know. Okay. Thank you Jesus. I just thank God. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. For pursuing me. Că el m-a urmărit totuși. After that, după întâmplarea asta, I started to open up. Am început să mă deschid mai mult. I was still dealing with a lot of things inside of me. Încă mă confruntam cu multe lucruri în interior. But the funny thing was, dar lucrul amuzant e că God had always placed me in leadership positions. Că Dumnezeu parcă totdeauna m-a pus în poziții de lider. I didn't know why. Nu știam de ce. Because I did not feel like a leader. Pentru că eu nu mă simțeam ca un lider. But in those positions, dar în pozițiile respective, God really met with me. Dumnezeu chiar s-a întâlnit cu mine. But sometimes I felt like in those positions that I was only trying to please people. Da, uneori simțeam că în pozițiile alea parcă numai încercam să fac pe plac oamenilor. So I graduated high school. Așa că am terminat liceul. And I moved away from Texas. Și m-am mutat din Texas. And I attended the University of Indiana. Și m-am înscris la Universitatea din Indiana. I think my motive was to get away from my family. Cred că motivul meu era să scap de familia mea. Just to try something new. Doar să încerc ceva nou. When I got to Indiana, când am ajuns în Indiana, God placed these people in my life. Dumnezeu a pus acești oameni în viața mea. Who took me higher in him. Care m-au ridicat în el, în prezența lui. I got a mentor. Am un mentor who was like a father to me. Care a fost ca un tată pentru mine. Because I didn't have a father. Pentru că eu nu aveam tată. And he showed me what it was to be a man of God. Și el mi-a arătat ce înseamnă de fapt să fiu un om al lui Dumnezeu, un bărbat al lui Dumnezeu. The funny thing was, he was a football player. Lucrul amuzant e că el era un jucător de fotbal american. And I am no football player. Și eu nu știu, eu nu pot să joc fotbal american. But this guy was such a great man of God. Da, omul ăsta era un om atât de puternic al lui Dumnezeu. If I wasn't at school, dacă nu eram la școală, I was at his house. Eram acasă la el. And we were praying and praying and praying. Și ne rugam în continuu și ne tot rugam. Till 3-4 o'clock in the morning. Până la 3-4 dimineața. Every day. Fiecare zi. And God was pulling things out of me that were not of him. Și Dumnezeu scotea în tot acest timp lucruri care nu erau de a lui, le scotea din mine. And revealing his truth inside of me. Și își descoperea adevărul lui în mine. And here I am today. Și iată mă sunt acum aici. Well, that's my life story. Asta e povestea vieții mele. Well, what I want to talk about today? Despre ce aș vrea să vorbesc în seara asta? Is not settling in God. E să nu te oprești, să nu te odihnești în Dumnezeu. Because as I shared my life story with you, pentru că în timp ce eu împărtășeam povestea vieții mele cu voi, I had received God when I was 15 years old. Eu l-am primit pe Dumnezeu când aveam 15 ani. And I didn't stop there. Și nu m-am oprit acolo. God didn't stop pursuing me there. Dumnezeu nu s-a oprit în a mă căuta acolo. And I thank him for that, because I don't know where I would be if he did not. Și mulțumesc pentru asta, pentru că nu știu unde aș fi fost dacă nu făcea asta. I think that I know that God has such a major calling on each and every one of your life. Știu că Dumnezeu are o chemare măreață cu fiecare din voi. And he's pursuing each and every one of us. Și ne urmărește pe fiecare. And I just thank him for that. Și mulțumesc pentru asta. I want to talk about in Numbers 32 and 5. În Numeri 32 cu 5. You can turn there if you like, but I'm just gonna just talk about what's going on here. Puteți să vă întoarceți să găsiți versetul respectiv, eu voi vorbi despre ce scrie în Biblie. It's talking about the tribes of Reuben and Gad. Vorbește despre semințiile lui Ruben și Gad. And they're part of the Israelites. Și fac parte din izraeliți. The Israelites were at a point to where they all they needed to do was cross the Jordan River and they would be in the promised land. Izraeliții erau în punctul în care trebuiau doar să treacă Iordanul ca să ajungă în țara promisă. But the tribes of Reuben and Gad, dar semințiile lui Ruben și Gad, really liked the land that was on the east side of the Jordan River. Le plăceau foarte mult țara care era înainte de Iordan. They saw that it was comfortable. Au văzut că era confortabil. They did not want to take their families or in their livestock across the river to what God had promised them. Nu vreau să treacă râul cu familiile lor, cu animalele lor spre țara care Dumnezeu le-a promis-o. They had set up a town. Ei au construit un orășel. And had asked, "Can we just stay here?" Și au întrebat, "Nu putem să rămânem aici?" They no longer wanted what God had promised them. Nu și mai doreau ceea ce Dumnezeu le-a promis. I did a little study about the town that they had set up. Am studiat puțin despre orășelul care ei l-au construit. And it did not become what they thought it would. Și nu a devenit orășelul respectiv ceea ce ei credeau că va deveni. It was a center for livestock, for pigs, basically. A fost un centru pentru animale, pentru porci, pentru vite. Farming and crops did not grow there at all. Nu creștea nimic acolo, nu puteau, agricultura era la pământ. So I just want to talk about not settling. Așa că vreau să vorbesc despre a nu vă opri. Not being comfortable where you are. Să nu fii confortabil în locul în care ești acum. And not seeking comfort. Și să nu cauți confortul. Because God's plan for your life, pentru că planul lui Dumnezeu cu viața ta, is far greater than anything that in comfort. E mult mai măreț decât confortul. And I just want to talk about just pursuing him. Și vreau să vorbesc despre a-l urma, a-l căuta. And not settling. Și a nu vă opri. Having a little technical difficulties here. I guess technology doesn't. Tehnologia nu prea mă ajută. To go old school with the Bible, okay? Și să mergem înapoi la Biblie, old school. Just a second more. Încă un pic. So in Acts 2, it says, în Fapte 2 scrie, starting at verse 17, începând cu versetul 17, I'll give you guys a little time just to go there if you would like. Vă las puțin timp ca să ajungeți acolo. Acts 2, 17. Fapte 2 cu 17. Say amen if you're there. Spuneți amin dacă ați ajuns. At verse 17 it says, versetul 17 scrie, In the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream dreams. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. I want to talk about being a generation that does not settle for the comforts or traditions, that we would just go on as leaders. Vreau să vorbesc despre a nu fi o generație care se oprește la confort, ci să mergem mai departe, să fim lideri. God is raising up leaders in this generation. Dumnezeu ridică lideri în generația asta. People who will be bold for him. Oameni care vor fi curajoși pentru el. And walk by his spirit. Și să umble prin Duhul lui. I want to tell you about a time I went to Africa last year. Vreau să vă povestesc despre am fost în Africa anul trecut. And this really showed me what it was like to be led by God's spirit. Și asta chiar mi-a arătat ce înseamnă să fii condus de Duhul lui Dumnezeu. I was in this it's called a squatter camp or a shanty town, like a village. It's called a village. E ca un sat. And the people there, they lived in 10 buildings. Și oamenii de acolo trăiau în 10 buildings. Oh yeah, tent. They lived in their homes were made of trash. Trăiau în case făcute ca și corturile, sau făcute din gunoi. And wastelands. Și țărâmuri deșarte. So we were walking, I was one of the leaders, and we were walking around in this village. Și am fost unul din lideri și în timp ce mergeam prin orașul respectiv. And the people were like, oh, Americans, Americans. Și toată lumea era, oh, americani, americani. So this old lady, și vine o femeie mai în vârstă. She was maybe 80 years old. Avea parcă vreo 80 de ani. Had found me. M-a găsit. And she asked, could you please come to my house? Come to my house. Și a spus, vă rog, nu veniți la casa mea, veniți la casa mea. I was a little skeptical because I thought she was going to try to feed me something, but no, am fost puțin sceptic, am crezut că o să-mi dea ceva de mâncare. But I went. Dar totuși m-am dus. And I took a group of missionaries with me. Și am luat un grup de misionari cu mine. And she wanted us to pray for her. Și a vrut ca ea să ne rugăm pentru ea. And we began praying. Și am început să ne rugăm. And she was a little, she could not see really. She was just a little blind. Și ea nu putea să vadă așa de bine. So we began to pray that, you know, God would open her eyes even more. Și noi am început să ne rugăm ca Dumnezeu să-i deschidă ochii mai mult. But as we began praying and I began listening to God to what for this lady. Dar în timp ce ne rugam și ascultam ce îmi spunea Dumnezeu pentru femeia respectivă. He began to tell me to pray for her safety. El mi-a spus să mă rog de fapt pentru siguranța ei. And even the safety of her house. Și siguranța casei ei. And I didn't understand why. I was like, okay, God, yeah, I'll pray. Și n-am înțeles de ce. Am zis, ok, Dumnezeu, mă rog. So I just prayed, you know, God bless her. Și am început să mă rog, Doamne, binecuvântează-o. Keep her safe, amen. Păzește-o, amin. I didn't pray it out loud, but God was telling me, pray it out loud and go walk around the house and proclaim safety in her house. Eu nu m-am rugat cu voce tare, dar Dumnezeu mi-a zis să mă rog cu voce tare și să înconjor casa ei. De ce mă rugam? But I didn't do it. Dar nu am făcut asta. I said, well, God, if you want me to pray that, then tell somebody else to be in unity with me. Eu am zis lui Dumnezeu, dacă tu vrei să mă rog, atunci mai trimite pe cineva să ne rugăm doi pentru ea. So we left. Așa că noi am plecat. And we were standing outside of her house. Și stăteam în fața casei ei. And the whole group of missionaries. Și tot grupul de misionari. Started saying that, wait, we need to go back. There's something else. A început să zică, stai că trebuie să ne întoarcem. Uite ceva. There's something else that God's telling us to pray for. E încă ceva pentru care Dumnezeu ne-a spus să ne rugăm. And I already knew. I just knew that that there was something else that we forgot to pray for. Și eu știam deja că era ceva ceva ce am uitat să ne rugăm. But I was going to allow God to use them to go back. Dar eu vreau să las pe Dumnezeu să folosească pe ei să mergem înapoi. So we decided to go back into the house. Așa că noi am decis să ne întoarcem înapoi în casă. And we began to pray again. Și am început să ne rugăm din nou. And each and every one of them prayed the exact prayer that God had spoken to me. Și fiecare din ei s-a rugat exact rugăciunea care mi-a spus Dumnezeu să o rostesc eu. And we went around the house and we proclaimed safety for this lady. Și am înconjurat casa și proclamam siguranță peste femeia asta. The crazy thing is, lucru mai nebunesc e că the next day, ziua următoare, we went to check on her just to make sure she was okay. Ne-am dus să vedem dacă chiar era în siguranță. So we knocked and knocked and knocked and knocked. Așa că tot am bătut la ușă. And knocked and knocked and knocked and knocked. Și tot băteam, tot băteam. No answer, no answer. Nimeni nu răspundea. But when this little kid came to the door, dar a venit la un moment dat un copil la ușă. Smoke poured out of the house. Fumul a început să iasă din casă. And we went in and rescued them from a burning stove. Și am intrat în casă ca să-i salvăm de la un aragaz care lua foc. And God had already told us. Și Dumnezeu ne-a spus deja that, you know, that to proclaim safety for this lady. Să declarăm siguranță peste femeia respectivă. And he sent us the next day to save her from dying. Și ne-a trimis în ziua următoare ca să o salvăm de la moarte. I was just like, thank you, Jesus. Mulțumesc, Iisuse. This is crazy for me. I've never experienced this in my life. E un lucru nou care l-am experimentat în viața mea. To hear his voice. Să aud vocea. And to walk in his spirit. Și să umblu prin Duhul lui. And to do the things that he calls us to do. Și să facem lucrurile care el ne spune să le facem. I know that many of us, those who are saved, we hear God's voice. Știu că cei care suntem salvați, cei care suntem mântuiți, auzim vocea lui Dumnezeu. Each and every one of us has heard God's voice. Fiecare din noi a auzit vocea lui Dumnezeu. If you've given your life to Jesus, dacă tu ți-ai dat viața lui Isus, then you've heard his voice. Atunci ai auzit vocea. Because he's called you. Pentru că el te cheamă. He's pursued you. El te-a urmărit. And I encourage each and every one of you. Și vă încurajez pe fiecare din voi. To step out in faith. Să pășiți în credință. And walk in boldness. Și să umblați curajoși. When praying. Când vă rugați. And hearing the voice of God. Și auziți vocea lui Dumnezeu. Because stepping out in boldness. Pentru că a păși în curaj. And walking in God's word. Și să pășești prin cuvântul lui Dumnezeu. Just like that story. Exact ca și povestirea asta. Exciting things happen. Lucruri mărețe se întâmplă. And I live for that. Și eu trăiesc pentru asta. And I thank God for that I would be able to walk and seeing those things happen. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să umblu în ceea ce el m-a chemat și să văd lucrurile astea care s-au întâmplat. And I'm sure that he has major plans for each and every one of you. Și sunt sigur că el are planuri mărețe pentru fiecare din voi. I just thank God for who he is. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cine este el. And for meeting with each and every one of us. Și că s-a întâlnit cu fiecare din noi. There was a time when I thought that that I had to get to righteousness. A fost o vreme când eu credeam că trebuie să ajung la neprihănire. When I tried to give everything that I had, când eu am încercat să dau tot ceea ce am, or I tried to make myself right in God. Sau am încercat să mă fac eu mai bun în Dumnezeu. Like I shared earlier, I was a people pleaser. Cum v-am împărtășit mai devreme, eram un om care dorea să mulțumească pe toată lumea. So I thought I had to please God as well. Și eu credeam că trebuia să-L mulțumesc și pe Dumnezeu. And in doing that, in trying to please God, și în încercarea mea de a-i face pe plac lui Dumnezeu, in the way that he called me not to please him, în felul în care el m-a chemat nu să-i fac pe plac, and trying to make myself righteous, și să încerc să mă fac eu neprihănit, or you know, erase the sins that in my life myself, sau să șterg eu păcatele din viața mea. I feel like I got farther and farther away from him. Am simțit că m-am tot îndepărtat de el. But in Galatians 5:5, dar în Galateni 5:5, it says, scrie, but we who live by the Spirit eagerly wait to receive by faith the righteousness God has promised to us. Când noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. When I read this verse, când am citit acest verset, it really spoke to me. Chiar mi-a vorbit. And I've seen it true in my life. Și am văzut lucrul ăsta adevărat în viața mea. And I just want to encourage each and every one of you. Și vreau să vă încurajez pe fiecare din voi. To live by the Spirit of God. Să trăiți prin Duhul lui Dumnezeu. When I try to make myself righteous, când am încercat eu să mă fac neprihănit, I failed. Am eșuat. I struggle with relationships with girls. M-am confruntat cu relații cu fete. And just all types of sin, and I thought that I had to make myself right to get to God. Și tot felul de păcate și eu credeam că eu trebuie să fac lucrurile bune pentru Dumnezeu. But in having many encounters with God, dar în experiențele mele cu Dumnezeu, like I told you with the football player mentor to 3:00, you know, every night. Dar cum v-am spus și despre mentorul meu care era jucător de fotbal și că ne rugam până la 3 noaptea. God really met with me. Dumnezeu chiar s-a întâlnit cu mine. And revealed his truth. Și mi-a dezvăluit adevărul. I feel like as I'm doing the will of God, simt că atunci când fac voia lui Dumnezeu, those things of the sinful nature, lucrurile acelea de natură păcătoasă, I can put behind me. Pot să le pun în spatele meu. Because I know who I am. Pentru că știu cine sunt. And those things that kept me away from God, și lucrurile acelea care m-au ținut departe de Dumnezeu, they were the old nature, the old me. Sunt din vechea mea natură, natura mea păcătoasă. I had operated out of hurt for many years of my life. Am trăit prin durere mulți ani din viața mea. From my family. Familia mea. And even from many of my friends who had hurt me. Și chiar și mai mulți prieteni care m-au rănit. And I went to God with that same attitude. Și am mers la Dumnezeu cu aceeași atitudine. But in living out my life in serving God, dar în trăirea mea slujirea mea lui Dumnezeu, he has truly met with me. El chiar s-a întâlnit cu mine. And he showed me how to forgive. Și el mi-a arătat cum să iert. And in forgiving, și în iertare, I've been free. El m-a eliberat pe mine. To this day, I God has reconciled my family. Și până în ziua de astăzi Dumnezeu mi-a reconciliat familia. And now I do have a relationship with my dad. Și acum chiar am o relație cu tatăl meu. Because he has given his life to Christ. Pentru că și el și-a dăruit viața lui Isus. He now realizes the mistakes that he's made. Și-a dat seama de greșelile pe care el le-a făcut. And I thank God for that. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. And now I just encourage each and every one of you. Și acum vă încurajez pe fiecare din voi. To just live by God's Spirit. Să trăiți prin Duhul lui Dumnezeu. And don't settle for anything less. Și nu vă mulțumiți cu nimic mai puțin. Amen. Amin. Okay, I just want to take some time out in prayer. Vreau să stăm puțin în rugăciune. If any of you have any questions or would like to come up to the altar. Dacă unii din voi aveți întrebări sau dacă simțiți că trebuie să veniți la altar. And just proclaim to God. Să-i declarați lui Dumnezeu. That I'm not settling. Că nu vă mulțumiți. That I am not that I want all of you, God. Că vreau tot ce ești tu, Doamne. For my life. Pentru viața mea. And to see you move and the people around me as well. Și să te văd cum lucrezi în oamenii din jurul meu la fel. I want to hear your voice. Vreau să aud vocea. For my neighbor. Pentru vecinul meu. For my classmate. Pentru colegul meu. For my workmate. Pentru colegul de muncă. For me. Pentru mine. For the plans that you have for me. Pentru planurile care tu le ai pentru mine. I just want more of you, God. Vreau mai mult din tine, Doamne. So if you would like to just have more of God. Și dacă ai vrea să ai mai mult din Dumnezeu. And be led even more by his spirit. Și să fii condus și mai mult de Duhul lui. Could you come up here and we can pray? Să veniți la altar și să ne rugăm. Hai să mulțumim lui Mike pentru mesajul lui. Thank you, Mike. Thank you for your testimony too. Înainte ca să mergem poți să cânti un pic înainte ca să mergem și să stăm un pic înaintea Domnului. Mi-am adus aminte de ceea ce la un moment dat am predicat din pasajul acesta. Și în timp ce studiam despre aceste două seminții ale lui Israel, Gad și Ruben, și era și jumate din seminția lui Manase, ei reprezintă o parte din noi și, tot ceea ce s-a întâmplat. Puteți aprinde, lăsa becul aprinse, că nu vreau să-i văd. Mersi. De multe ori tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament și cu poporul Israel a fost să ne dea nouă pildă, să ne învețe pe noi. Și Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îi spune ce planuri are cu poporul Israel. Dumnezeu vine și îi spune: vreau să vă dau țara promisă. Și termenul care folosea despre țara aceasta e unde curge lapte și miere. Cui nu-i place mierea? Mai poate sunt câțiva, dar trebuie să ne rugăm pentru tine la sfârșit. Iar lapte, la mine în frigider, i-am spus la Mona, dacă nu o să avem carne, măcar lapte să avem la noi în frigider. Lapte, n-am tot tipul carne, dar lapte am. Și Dumnezeu a avut un plan cu poporul Israel și Dumnezeu a spus planul lui. Și ce pe mine când am citit pasajul ăsta, știți, de multe ori când citești Biblia, nu știu cu ea că sunteți la fel ca mine, citești Biblia și după aia, a doua, a treia oară, parcă vezi. Bă, și odată când mi-am dat seama că ăștia n-au vrut să se ducă în țara promisă, m-am dus înapoi și la mine în Biblie sunt cercuite versetele astea, că mi se pare interesant cum unii care erau chemați să intre în țara unde curge lapte și miere, aveau o chemare foarte faină, o țară pregătită, Domnul le-a dat-o lor, să spună: auzi, Moise, eu știu că Domnul ne dă țara asta, dar noi ne mulțumim dincoace. Rămânem aici, e mai confortabil. Și cum spunea și Mike, e mult mai confortabil să nu treci cu toate vitele tale. Aveau o mulțime de vite. Nu știu cât ați văzut, cât ați trecut. Eu am stat când eram la țară, eram tot timpul lângă un râu. Așa s-au întâlnit părinții mei. Fiecare avea un sat, în satul lui un râu. Și e foarte greu să treci cu animale, să treci un râu, mai ales dacă e mare. Trebuie să vii cu câinii, să le faci să treacă. N-ar trece râu, e apă, nu le place să noate. Imaginați-vă, seminția asta, Biblia spune despre ei că aveau o mare mulțime de vite. Până să trecem Iordan, se gândea, nu, rămânem aici, s-au uitat la țara și din punct de vedere natural, cu ochiul vizibil, părea că e perfectă țara. Numai că nu e ce Dumnezeu a vrut pentru ei. Și de multe ori, diavolul vine și ne face tot felul de oferte. Îți face o ofertă să mergi în alt loc, îți face și din punct de vedere o altă slujbă, din punct de vedere natural, pare chiar ok. Ce poate fi mai bun în țara promisă, se gândeau ei? Ce poate fi mai bun? Iarba e bună, ce poate fi mai bun? Dar ideea e că nu-i ce Dumnezeu are pentru tine. Nu. Pentru că Dumnezeu a avut un scop clar definit. El a spus de unde vrea să le dea țara. Nu trazi ei hotarele. Domnul a spus de la râul ăsta până aici. Dumnezeu a spus clar, aici vreau să locuiți. Și două seminții și jumătate. Spune, noi nu vrem acolo. Și eu lucrez cu tineri de o perioadă și vă spun un lucru. Dumnezeu, am auzit prorocia, am auzit că Dumnezeu a vorbit multor tineri. Am mărturii. Știi ce-i fain? M-am uitat astăzi, mărturii din Tabăra 2008. Și unele sunt postate pe site. Și mă gândeam și vedeam oamenii care sunt acolo. Și ce au mărturisit ei, ce Dumnezeu are pentru mine, ce vrea... Și am văzut numele lor, că era numele lor și ne-au scris mărturia. Nu știu dacă ați prins tabere când vă puneam să la sfârșitul taberei ce am semnat tabra pentru tine. Și unele așa m-au atins pe mine, că le-am postat pe site. Și astăzi le-am citit unele dintre ele și mă gândeam. Și ce? Experiențele care cei tineri le-au avut au fost atât de reale. Știți ce? Mie îmi părea rău și aveam sau părere de rău. Mă gândeam, unde sunt acei tineri? Și unii mai vin pe la biserică, nu-i problema că nu vin, problema e unde și ce fac cu viața lor. Și știți ce am văzut? Am văzut ceea ce Mike zicea de cei oameni care s-au mulțumit. E ok și aici. E ok și nivelul ăsta. Dacă ați fi auzit ce Dumnezeu l-a vorbit și ce a scris în mărturie, că Domnul a spus ce vrea să facă cu viața mea și... Și astăzi, după 4 ani, mă uit la ei. Unde sunt? Și mă gândeam, bă, poate ar fi interesant să chem un birou și să le dau să citească ce-a scris, ce Dumnezeu, ce planuri avea. Asta pe lângă ce-a scris ei în jurnale, pe lângă ce ori spus, ce le-a vorbit Domnul, ce mi-a scris mie, mărturia. Și mă gândeam, oare ce-ar zice ei? Unde s-au mulțumit? În ce loc s-au mulțumit ei acum? Și ce Dumnezeu a avut pentru ei? Mă gândesc că dacă, când o să mergem în cer, și vom merge, te folosesc pe tine, Robi, și fiecare vom trece pe la Iisus